Աչինը պիտի խրամատ մտներ Սեյրանը, կատարեր Ահմադի դերը, դրա հետ զրուցողի գլուխը հազար ու մի ցնդած պատմություն լցներ, մի քիչ մոտեցներ տղերքին ու տղերքը հոպ փակեին դրա բերանն ու այդ լեշը շալակած զլկեին, պարզ ու հասարակ, հաշված րոպեների ընթացքում։ Եվ երբ քամին ավարտեց հետախուզությունը, ձայներն էլ մարեցին, ըստ տղաների Ահմադն էլ գնաց մրափելու, Սեյրանը խրամատը շրջանցելով դրան զուգարանի կողմից մտավ խրամատ։ Երևի իր փորած խրամատում երբեք այդքան վստահ չէր քայլեր, քայլում էր ու թուրքերեն էլ ինչ-որ երգ մտմտում։ Կանգնիր, քամին հերթական և ամենաթարմ տվյալները հասցրեց տղերքին։ Ո՞վ ես, անունդ ասա։ Այ տղա, ընկերոջը չես ճանաչում։ Անունդ ասում եմ։ Այ տղա, անունս չգիտես։ Քամին Սեյրանի ձայնն էլ փոխանցեց տղերքին։ Սեյրանը զգաց, որ ինչ-որ բան այնպես չէ, որ թուրքը կարող է կրակել, ու առանց երկար բարակ ֆիքիր անելու ասաց իր նոր անունը. «Ահմեդ եմ»։ «Արա, ես Ահմեդն եմ»։ Եվ կատարվեց այն, ինչ տղերքը չէի նախատեսել, կամ էլ պարզապես քամին էր ինչ-որ բան խառնել։ «Այ տղա, Ահմեդի ես եմ», ասաց թուրքը, ու քաշեց ավտոմատի ձկանը, և Սեյրանն այդ գործողությունը ավելի արագ կատարեց, և տղերքը լսեցին ընկնող թուրքի ձայնը. «Վայ նենա, öldüm»։ Բայց թուրքը նկնելիս երևի անգիտակցաբար կրակեց, և տղերքը միանգամից գրոհեցին պահակակետը։ «Միասին, միակ ընթարթում, թանձր»։ Ասկյարներին թված սևամորտ վազկանների մի ամբողջ գումարտակ է նետվել գրոհի և խառնվեցին։ Իրենց կորցրին, մոռացան նույնիսկ կրակել, մի քանիսը օդ էին կրակում, ճչում, բառաչում, կաղկանձում, սուք ու շիվանանում, օգնություն կանչում, ինչ մնում է տղերքին, սպասելու ժամանակ չունեին, կամ պիտի բոլորին լռեցնեին, կամ էլ և զգացին, որ լռեցնելն ավելի ճիշտ է, գուցե ավելի մարդասիրական պատերազմի օրենքների շրջանակներում։ Թքած, լեզուն մյուս անգամ կտանեն, կարևորը թուրքը հասկանա, եթե հրադադար է հայտարարված, այդ հրադադարի պայմանները պետք է հարգել, օրենքի առաջ լինել խոնար ու տմարդություն չանել, և ամենահեշտ բանը ասածն անել։ Ինչ արին չարին, տա կգոնե օրինակի համար մի կիսատ պրատ լեզու չմնաց։ Եվ տեսնելով, որ էլ անելիք չկա, և մնալն էլ արդեն անվտանգ չէ, խավարի դռները իրենց ետևից մեկ-մեկ փակելով, ականները նույնությամբ շարելով, խաղողայգիներով վերադարձան։ Ամենահետաքրքիրը Սեյրանի վերլուծականն էր։ Այնպես էինք վերադառնում, կարծես լեզուն մեր ետևից վազում էր, իսկ մենք չէինք ուզում մեզ հետ բերել։ Բայց երևի այդ լեզուն բերելն ավելի հեշտ կլիներ, քան Աստծո մարդ Վահեին։ Մարդը չէր գալիս, ասում էր, գնում ենք որինչ, գնանք զեկուցենք, որ մեծ սխրանք ենք գործել, որ 10-15 փսլնքոտ ենք ուղարկել են աշխարհը, ասենք, որ դրանց պահակակետում ամբողջ Ազերիստանում թարսի նման ընդամենը մի Ահմեդ կար, ասում էր, չէ, չէ, տղերք, ճիշտ է, մենք այնքան էլ մեղավոր չենք, բայց շատ անուղեղ գործ բռնեցինք։ Եկեք խոստանանք, որ մեր արածի մասին ոչ մեկին, ոչ մի տեղ չենք պատմելու, պատմեցինք, ծիծաղի առարկա ենք դառնալու։ Պետք է ենքան սպասենք, միչև դրանցից մեկը գար մեր գլխին, տեսակ չէ, դրանք խրամատի կողքին կարգին զուգարանալ չունեին, նշանակում է ինչ անում են, կամ հենց խրամատում են անում, կամ էլ խրամատից դուրս, հենց այնտեղ, որտեղ մենք պարկած սպասում էինք։ Իսկ եթե չգային, ծիծաղում էր Սեյրանը, կգային, 1000% կգային, չէր հազնվում Վահեն, ենթադրենք այդ սովորական բնական պահանջը չունեցան, հնարավոր չէ, ո՞նց հնարավոր չէ, այ տղա ջան, այ Սեյրան ջան, այ թարգմանիչ ջան, այ կուճուր մարդ ջան, ռազմե չկես, բայց հասարակ բաները չգիտես, օրինակ ինչը, այն որ վախեցած մարդը այդ քո ասած բնական պահանջն այնքան շատ կունենա, որ չի հասցնի նույնիսկ շալվարն իջեցնել։ Վահեն չեր հանգստանում։ Վահեն ինքն իր տերը չեր եւ այդպես իրեն մի պատից փոկում տալիս էր մյուս պատին։ Հետո էլ ճիշտ հակառակը։ Երբ արվեստագետ հրաճը հանգիստ առանց ավելորդ շտապողականության ու շփոթի տղաների սիրած բարերը հավաքեց, շարեց իրար կողքի մի բան, որ հրաճից ոչ ոք չէր սպասում։ Վահե ջան, դրա համար էլ կրկնում եմ, քանի ուշ չէ, քեզ գցիր եկեղեցի, թե չէ ինքդ քեզ դաժանորեն առանց խնայելու տանջում ես, իսկ դա արդեն հսկայական մեղք է, հետո ինչքան էլ ապաշխարես, քեզ լսող չի լինելու, ոչ էլ հավատացող։ Ճիշտ է, Վահեն իրեն եկեղեցի չգցեց, բայց երբ ազերիստանի կողմից մի քանի ամիս ոչ մի փամփուշտ մեր կողմը չեկավ, բոլորի ներկայությամբ կարծես հենց այնպես ինքն իրեն մտմտաց, կարծես վատ գործ չենք արել։ Բայց Վահեի խոստովանությունը դրանով չավարտվեց։ Մի անգամ, երբ զորանոցում բոլորը քնած էին եւ ինքը հրաչի հետ նստած զրուցում էր, գրպանի ամենախորքերից հանեց մի հսկայական դանակ։ Դանակս ոռն է, մի հսկայական թուր ու ասաց. «Կարող ես գուշակել, ես ինչ թուր է»։ «Չես կարող»։ «Ուզում ես ասեմ»։ «Սա այն Իշեք Ահմեդի թուրն է»։ «Վերջում ես դուրս եկա, չէ՞ խրամատից»։ «Տեսա գոտիից կախ փայլում է»։ «Եթե այնպես իրենից ուզեի չէր տա»։ «Ասացի Էշնել, Էշատերնել»։ «Ու լավն է, չէ՞»։ «Արվեստագետ ախպեր ջան, մի սրա ձևդ ես, լեզունդ ես, փայլդ ես, մի տես ինչ կոթ ունի»։ «Ուզում ես նվիրեմ»։ «Հա, ուզում ես»։ «Ահմադը մեկը չի իմանա, որ իր տվածը ես նվիրել եմ ուրիշի»։ «Ասում են, չէ, նվերը չեն նվիրում»։ «Դե լավ, չես ուզում, չես ուզում, բայց ասա, որ լավն է, ոնց որ թվենգ լինի»։ «Ասացի Աշան տղա, կամ թվենգը, կամ Կարմիր Լենին պապիկները»։ Ոգևորված պատմում էր հայրս։ «Ճիշտ չեմ արել»։ «Ասա, ճիշտ չեմ արել»։ «Մայրս իհարկե չէր կարողանում ասել»։ «Այ աբո, էնա մեկն ունես էլի, երկրորդն ինչ ես անելու»։ «Բայց համարյա դրա նման մի բան ասաց»։ «Իսկ եթե նույն թուրքը գնա հայտնի, որ աբոն թվենգունի, ինչ ես անելու»։ Եվ հայրս մորս համարյա համոզեց, որ թուրքը ճիշտ է, թուրք է, բայց այդքան նամարդ չի, որ գլուխը տանի դնի միլիցեքի ձեռքին։ Ենթադրենք ասած, «Էն շանտղեքը չեն ասելու, դու որտեղից գիտես, դու ինչ գործ ունես այդ թվենգի հետ, գուցե թվենգը հենց քոնն է»։ Հետո էլ թուրքը միլիցիա բան չի ընդունում, ամեն ինչ ուզում է իր ձեռքով անել, առանց վկաների ու ականատեսների։ «Գողության էլ է մենակ գնում, սիրեկանի մոտ էլ. Այդ շանտղեքը մենակ հայի վրա են ոհմակով գալիս, էն էլ գիտես ինչու, որևէտև մենակ վախենում են, ոտները տակներին ծալվում է, փոխանները լցնում են»։ Համ էլ վախ չկա, որ մի թուրք, մի ուրիշ թուրքի ինչ որ հայի ծեծելու համար, սպանելու համար ծախի, ասի, որ օրինակ Յաշարը, Մահմեդը, Սաբիրը հայկին սպանել են։ «Իսկ եթե բան է, ասի էլ, այդ նույն Յաշարը, Մահմեդը, Սաբիրը կգնան հենց Ալլահի անունից էլ այդ թուրքին կգյուլեն»։ «Էլի առանց միլիցեքի»։ «Դա միլիցեքի գործը չէ»։ «Եվ միլիցիան էլ գիտի, որ դա իր գործը չէ»։ «Ամեն ինչ Ալլահի կամքով է, ամենաքիչը Մուհամմեդի ուզածով»։ «Ենպես որ կնիկ ջան, թվենգը այդ շանտողորանցը հետ է աստվածա»։ Բայց իր կրակոտ ելույթը այսպես ավարտեց հայրս, ու թվենգը վերցրած դուրս եկավ պատշկամբ։ Դա օրվա այն ժամն էր, երբ տներում մեկիկ-մեկիկ վառվում էին լույսերը, և մենք հասկացանք, որ նոր թվանգը փորձարկելու իսկական ժամն է, և դա հորս ոչ ոք չէր կարող ալգերել։ Մի անգամ մեկը հորս հարցրեց. «Աբո, կնանուսնը շատ սիրում թե թվենգը»։ Հայրս սկզբում իհարկե ծիծաղեց, հետո բավականին լրջացավ, թանձր հառաչեց ու ցածր, երևի հենց իր համար էլ զարմանալի ցածր ձայնով շրջապատը կարգին ուսումնասիրելուց հետո ասաց. «Հարա, կնեգի ինչա, կնեգի ինձ համար կարողա կյանքատ դառնալ»։